Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Właśnie powinno zaczynać się posiedzenie zespołu, który ma zająć się zmianami w ochronie zdrowia. Relacja naszej reporterki już za chwilę. Trybunał Konstytucyjny dementuje informacje na temat rzekomej przeszłości obecnych władz Trybunału. W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu, a na nim dyskusja o programie przywódców, który przedstawił kilka dni temu szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Na początek Warszawa. Centrum Dialogi zwołane przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła posiedzenie zespołu, który ma ustalić rozwiązania systemowe dla służby zdrowia, ale także zająć się sytuacją lekarzy rezydentów. Na spotkanie zaproszono głodujących od 19 dni medyków, ale oni już kilka dni temu wykluczyli, że na nie przyjdą. Spotkanie właśnie powinno się zaczynać. Na miejscu jest Joanna Stankiewicz. Kto przyszedł na spotkanie, a kogo na nim zabraknie? Na spotkanie przyszła już szefowa zespołu, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Organizacji Pacjentów. Związkowcy, przedstawiciele pracodawców już wcześniej zdecydowali, że nie wezmą udziału w pracach zespołu powołanego przez ministra Konstantego Radziwiłła. Mówiła wczoraj szefowa Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz. W rozmowach nie wezmą też udziału lekarze rezydenci. Minister Konstanty Radziwiłł mówił wczoraj, że ma nadzieję, że zespół będzie jednak pracował. W południe protestujący rezydenci mają też zdecydować, co dalej z protestem. Dziękujemy, mówiła Joanna Stankiewicz. Fałszywe informacje i insynuacje. Tak Biuro Trybunału Konstytucyjnego dementuje publikację Gazety Wyborczej o powiązaniu obecnych władz Trybunału z UOP-em i służbami specjalnymi. Według Trybunału to fałszywe, niepoparte faktami insynuacje i kolejna próba dyskredytacji tej instytucji. Gazeta Wyborcza napisała dziś, że prezes TK Julia Przyłębska oraz wiceprezes Mariusz Muszyński są prowadzeni przez służby i zostali ulokowani w Trybunale Konstytucyjnym, by podporządkowywać go interesom władzy. Według Gazety Trybunałem Konstytucyjnym kierują były oficer służb i jego współpracownica. Unijni przywódcy wznowili obrady w Brukseli. Pierwszym punktem programu jest plan prac na najbliższe 2 lata przygotowany przez szefa Rady Europejskiej. Liderzy 28 krajów zapoznają się z dokumentem o nazwie Program Przywódców, w którym Donald Tusk zestawił wyzwania stojące przed Unią, kalendarz dyskusji i decyzji w kluczowych sprawach. W przeciwieństwie do wizji prezydenta Francji dotyczącej ambitnych reform w strefie euro, szef Rady podkreślił konieczność utrzymania jedności. Chciałbym powiedzieć bardzo jasno, że dopóki jestem tutaj, będę strażnikiem europejskiej jedności. To nie tylko moja formalna rola jako szefa Rady Europejskiej, ale przede wszystkim prawdziwe przekonanie. Jedność to nasza największa siła. Szef Rady Europejskiej zaproponował m.in. polityczne dyskusje na szczeblu przywódców na najtrudniejsze dla Unii tematy, by odblokować sprawy, co do których brak porozumienia na niższym szczeblu. I wracamy do kraju. 3 miliony papierosów z przemytu wartych 2 miliony złotych przechwycili funkcjonariusze Straży Granicznej podczas kontroli w jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku. Towar był przewożony w przerobionym busie. W pojeździe znajdowała się specjalna konstrukcja zamontowana pod autem, dzięki której można było zatrzymać pościg. Po naciśnięciu przycisku w kabinie z tyłu busa rozsypywało się 90 stalowych kolców, które miały przebić opony. Według pograniczników papierosy pochodziły z Białorusi i prawdopodobnie miały trafić do Niemiec. Zatrzymano 3 mężczyzn, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Prokuratura już postawiła im zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia. 61 kierowców z 31 miast i tylko 10 w ścisłym finale. W Płocku od godziny trwa drugi, ostatni etap konkursu na najlepszego kierowcę autobusu miejskiego w Polsce. Czym trzeba się wykazać? Wczoraj sprawdzano znajomość przepisów i umiejętności prowadzenia pojazdu, a dziś kierowcy muszą być opanowani i zachować stalowe nerwy, mówi Adam Karolak, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Dzisiaj szykowane są scenki związane z obsługą pasażerów, szczególnie pasażerów tak zwanych trudnych albo nietypowych pasażerów.

To dopiero teraz numer 71335, bo to oczywiście Robert Plant i nasza płyta tygodnia. Do Państwa dyspozycji dwa egzemplarze. A na spotkanie z Robertem Plantem i opowieść o nowej płycie artysty zapraszam do dzisiejszego wydania Tonacji Trójki na 14. Dziś w LP Trójce przygotowaliśmy wybór piosenek z dwóch notowań. 999 i 1099. Zaczyna Fiolka. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam, śmiać się, kiedy kpić. Kto wie, jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Płynie kolor. Miasta szepczą tak, jak szmach padam światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę, świętem radości jest życie. Przechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Głośny śmiech Fiolki, notowanie 999 listy przebojów programu trzeciego z 23 dnia marca roku 2001. Głośnego śmiechu życzymy na cały weekend. Pani Ewa z Sopotu i pan Leszek z Mińska Mazowieckiego. Robert Splant pędzi właśnie do Państwa ze swoją nową płytą Kerry Faye. A jeżeli chodzi o koniec tygodnia, to może jeszcze mały rachunek sumienia. Grupa WW. Nabroiło się

Push the door, I'm home at last. And I'm soaking through and through. And then you handed me a towel. And all I see is you. And even if my house falls down now, I wouldn't have a clue. Because you're near me. And to była wiosna roku 2001, jeszcze przed Eminem nowa wersja utworu Dido, Thank You. 32 minuty po godzinie 10. Lista.osobista polskieradio.pl to dzisiejszy adres mailowy do LP Trójki. Zaglądamy do notowania, przypomnę, 999 i 1099. W tym drugim Moby.

999 listy przebojów programu trzeciego. W roku 2003 w dolnych rejonach 50 pojawiła się najpiękniejsza piosenka, jaką kiedykolwiek zaśpiewała Christina Aguilera. No beautiful. Pan Tomek napisał, jak to dobrze, że trójka ma taki zasięg, nie muszę słuchać czeskiego radia jadąc do Opawy. Choć pan Nohawica zabrzmiał w tym przypadku bardzo na miejscu. Pozdrowienia z Ostrawy, my też pozdrawiamy. Prawie punktualnie 10:45, ponieważ dziś piątek, to premiery filmowe. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś aż 8 premier. O tym, że niewinny halloweenowy bal może zamienić się w prawdziwy koszmar, dowiemy się z niemiecko-brytyjskiej animacji Potworna rodzinka. Więcej tu jednak zdecydowanie humoru niż grozy, chociaż pojawiają się bohaterowie znani z horrorów, choćby książę Dracula, Frankenstein czy Baba Jaga. Kino katastroficzne ze Stanów Zjednoczonych reprezentuje Geostorm. Tym razem postraszą nas katastrofalne w skutkach zmiany klimatyczne. Sporo akcji z nieodległej przyszłości, najważniejsze są jednak spektakularne efekty wizualne. Z siłami natury całkiem już realnie i na serio musi zmierzyć się również dwójka obcych sobie w punkcie wyjścia bohaterów amerykańskiego dramatu Pomiędzy nami góry. Katastrofa małego samolotu powoduje, że stają się niewolnikami niedostępnych, skutych lodem wierzchołków. Podejmują niełatwą walkę o przeżycie, która zupełnie odmieni ich relacje. Trzecia dziś premiera ze Stanów reprezentuje amerykańskie kino niezależne. Patty Cakes to jedno z kilku wcieleń głównej bohaterki, domorosłej raperki. Jest charakterystyczna i zdolna, ale przede wszystkim zdeterminowana, by odmienić swoje pozbawione perspektyw życie. Muzyki hip-hopowej oczywiście też nie zabraknie. Mamy też kino artystyczne z Rumunii. Anna Mon Amour to dramat o niełatwej miłości i związku. Uczucie dwójki młodych ludzi komplikują zaburzenia psychiczne głównej bohaterki. Film doceniony. To Srebrny Niedźwiedź ostatniego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie za wyjątkowy wkład artystyczny. Mamy dziś też aż trzy polskie premiery. Biegacze to pełnometrażowy dokument Łukasza Borowskiego o tych, którzy stawiają sobie, wydawałoby się, niemożliwe do zrealizowania cele. Mamy szansę zbliżyć się do emocjonalnych stanów sportowców, ale także lepiej ich poznać w środowisku pracy, wśród znajomych i rodziny. A bieg siedmiu szczytów to wyzwanie na pewno nie dla każdego. Po raz kolejny do swojego magicznego świata zaprasza nas Bodo Cox. Jego Człowiek z magicznym pudełkiem to opowieść z Warszawy roku 1952, ale i 2030. W 2030 w kłębach dymu po wysadzeniu wieżowca w sąsiedztwie. Tak. Myślę, że ten film może się podobać szerokiej publiczności, nie jest hermetyczny. Jest, bym powiedział, najbardziej komercyjnym filmem, jaki zrobiłem w życiu. Ja myślę, że przyszłość jest owocem współczesności, teraźniejszości. Teraźniejszość jest owocem przeszłości. Czasem można opowiadać o teraźniejszości, opierając się na przewidywaniu przyszłości i pokazywaniu przeszłości, więc ten film, myślę, jest niestety bardzo aktualny. Akurat tak się złożyło, że pewne rzeczy pokazywane w filmie, one oczywiście są bardzo przerysowane i w sposób jakby karykaturalny niemalże, ale ta rzeczywistość tu i teraz, a ta przyszłość pokazana w filmie, mają jakieś wspólne elementy. Olga Bołądź w roli Gori, główna rola żeńska, główna rola męska, Piotr Polak w roli Adama, w rolach drugoplanowych Sebastian Sanki-Stankiewicz jako Bernard, Krena Norowicz jako Urszula Stefańska. W epizodach gościnnie znaleźli się Arek Jakubik i Agata Buzek. Człowiek z magicznym pudełkiem to także opowieść o Warszawie, a ostatnia z dzisiejszych premier i kolejna polska dotyczy Krakowa. To klimatyczny kryminał Krzysztofa Langa, Ach śpi, kochanie. Obok Andrzeja Chyry, Tomasza Szucharda czy Bogusława Lindy w jednej z głównych ról zobaczymy Katarzynę Warnkę. Dotyczy to historii, która wydarzyła się w Krakowie w latach 40. 50. Działał Władysław Mazurkiewicz, zwany Pięknym Władziem. Ciekawą rzecz powiedział Jerzy Trela, który gra w tym filmie ojca Władysława, że widział go. Że pamięta go z restauracji, w której miał swój stolik. Pamięta jako dziecko. Ludzie pamiętają o tym zabójcy w Krakowie. Polecam zobaczyć w internecie, jak on wyglądał podczas rozprawy. Dla mnie to jest taki Cary Grant i też zdystansowany do tego, co się wydarzy. Sam się przyznał w ogóle do zabójstw, na które nie było dowodów. I potem idzie ta rozprawa. Jest oskarżony o 6 zabójstw i ogląda to jak jakiś film ciekawy, wciągający go, ale zupełnie zdystansowany. I raz się przyznaje w trakcie śledztwa, raz wszystko odrzucę. No i tutaj Krzysztof Lang właśnie dopisał sobie historię dotyczącą mojej postaci, ponieważ oczywiście wiemy, że Władysław Mazurkiewicz mieszkał z byłą żoną Heleną Mazurkiewicz i z jej kochankiem. Bywali we dwoje na imprezach, więc to był dziwny układ. Natomiast Krzysztof dopisał historię miłosną. No a resztę zobaczymy już na ekranie. Ach śpi, kochanie, od dzisiaj w kinach. Trójka poleca. Ryszard Jeźmiński, dziękujemy bardzo. Za chwilę Oasis z 1999 notowania listy przebojów programu trzeciego, ale wcześniej mamy obiecane zaproszenia do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. To zaproszenia na najbliższy poniedziałek. Najbliższy poniedziałek to według moich obliczeń jest 21 dzień października, ale nie jestem tego do końca pewien. W każdym razie w poniedziałek Agnieszka Łukasiewicz sprawdza. Tak, i kiwa potwierdzająco głową, czyli wszystko się zgadza. 21 dzień października, najbliższy poniedziałek, Studio Osieckiej o godzinie 19 wystąpi 23 jednak. Proszę nie pisać w tej sprawie maili, proszę nie dzwonić do Piotra Kordaszewskiego. Sprawa jest wyjaśniona ostatecznie. 23 dzień października. Najbliższy poniedziałek o 19 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Atom String Quartet. Zaproszenia teraz właśnie u Piotra. 22 i 7 trójek. No i obiecany Oasis. To promocja.